nummer, maar heel erg mooi. Rustig, maar het is ook op tempo. Het ja, is de nieuwste. Het is de nieuwste. En wij zullen Laura en Marco niet zijn als wij ons mond weer een klein beetje voorbij zouden lullen. Nee, hè, nee. Nou zeg je het verkeerd, niet Marco en Laura. Oh ja, ik zou Marco niet zijn als ik mijn mond voorbij klet. Goed. Ga je gang. Ik ga mijn gang. Ik zeg tegen hem, ik heb hem even gekieteld. Maar ja, hij heeft je aangezegd, hè? Hij zegt van, ik doe het wel. Ja, wat? Ja, als we weer een feestje gaan geven, dan... Ja, hij zou kijken wat hij kon regelen. Ja, nog meer artiesten. Dat zou wel fantastisch zijn natuurlijk. Ja. Maar dat ga ik aan nu dan jullie vertellen. Alleen van de mensen natuurlijk die wat ermee te maken hebben. Dat zou Erwin zijn natuurlijk. Ja. Ja, die hoort dat straks gewoon van onszelf. Maar dan gaat het klappen worden. Nou, geloof mij. Als dat gaat lukken, als het hem gaat lukken... Dat gaat hem lukken, zei hij. Dat gaat hem lukken, zei hij. Ja. Erwin. Ja. Je wou een klapper. Nou, dan heb je een klapper hoor. Dan heb je een hele echte regelrechte... Klapper. Ja, je hebt echt een regelrechte klapper. En die klapper gaat straks sturen. Wat dan, wat dan? Want die kan niet wachten, want ik ken hem wel. Hij is nieuwsgierig. Ja, nee, dat is... Maar we gaan het nu niet zeggen. We gaan dat niet zeggen, nee. Dat is voor het volgend feestje. Ja. En dan zeggen de mensen, komt een volgend feestje? Ja, er komt een volgend feestje. Tuurlijk komt er een volgend feestje. Tuurlijk komt hij eraan. Goed, hij vraagt ook meteen een verzoekje aan. Dr. Victor met man, smart, woman, smarter. Smarter, woman. Klopt. Vrouwen zijn gewoon slimmer. Ja, oké. Okay. Ah, goed, ik ga draaien voor je de nieuwe. Nou ja, niet de nieuwe, maar in ieder geval wel eentje van JJ Bauer. Met Schatje, kom. Schatje, kom. Oh, ik heb keuzes. Ja, dat is... Oh, dat is niet zijn nieuwste. Ja, nee, dat is niet zijn nieuwste. Dan gaan we straks natuurlijk bij. Oké. Okay. We moeten wel een beetje voor de spanning houden. Ja, oké, okay, ja. Even lekkere schatjes. Even lekker wibbelen met die pizza, papsa. En dit is JJ Bauer op je radio. Kom, schatje, kom. Nou, ik kom er zo aan, hoor. Even doortrekken. Ik zag jou lopen, huis van slag. Nu gaat het gebeuren, die voor mijn dag. Met een brede lach, kijk jij me aan. En ik vroeg aan jou, waar kom jij vandaan? Want zo'n meid, nog nooit gezien. Jij gaat voor mij, wat je verdient. Zo'n meid. Nog nooit gezien. Kom schatje, kom. Voel je vrij. Kom schatje, kom schatje. Kom bij mij. Ik wil je wat vragen. Vul mijn lege dagen. Kom schatje, kom schatje. Kom bij mij. Kom schatje, kom. Dicht bij mij. Jij liep belonken voorbij, terwijl je lachte naar mij. Dat had ik niet verwacht. En op diezelfde dag trok jij me aan met je lach. En toen ik naast je stond, kuste jij op mijn mond. Dat had ik niet verwacht. Aan die tijd dat ik vele nachten heb gevleid. Maar dat is slechts een herinnering aan een hele mooie meid. Met mijn ogen dicht ging ik terug aan die tijd dat ik vele nachten heb gevleid. Maar dat is slechts een herinnering aan een hele mooie meid. En toen de avond kwam, jou in mijn armen nam en je vroeg aan mij, blijf vannacht bij mij, dat mij dat overkwam. Het werd een lange nacht, jij was zo heerlijk zacht. Al die uren met jou, ze gingen o zo gauw, dat had ik niet verwacht. Met mijn ogen dicht ging ik terug aan die tijd. Mijn ogen dicht, de party mix hier op je radio. We gaan even wat we hebben een aantal verzoekjes binnengekregen. Ja. Waarvan onder andere eentje van Erwin, die vraagt Dr. Victor aan. Nou, man smart, woman smarter. Ja, oké. Okay. En jij hebt er ook eentje, geloof ik? Jazeker, ik heb er een van Bianca. Die vraagt aan Earth and Fire met Weekend. En die zegt, gezellig dat jullie er weer zijn. Ja. Dit plaatje is voor iedereen die het weekend verdiend hebben. Ja, precies. En we willen natuurlijk Bianca even bedanken voor afgelopen donderdag dat ze ingevallen heeft. Jazeker. En ze hebben het super gezellig, heb ik gehoord van jou. Ik wil net zeggen, je hebt er niks van meegekregen. Ik ben in slaap gevallen op de bank. Niet qua muziek. Ik heb gekluisterd gezeten aan die pc. Nou, hartstikke leuk. Heerlijk hoor, was erg leuk. Ik was een klein beetje moe. Maar ja, goed, ik ben in slaap gevallen, maar het was heel goed gegaan. Nou, gelukkig maar. En Bianca nogmaals, dankjewel dat je het even over wilde nemen. Goed, hij komt er zo aan natuurlijk. Onze verzoekje van... ja, ik had hem al klaarstaan. Alleen van Dr. Victor, hè? Ja? Ik had het verzoekje van Bianca al klaarstaan. Ah ja, maar ik heb ook Dr. Victor natuurlijk voor je klaarstaan. Maar voordat we dat gaan draaien, dan zeggen we het volgende. Ja! Openmaken! Ja, dat zeg ik natuurlijk, dat zeg ik. Je hebt wel het gevoel vanochtend. Ja, ik ga af. Uit je truitje denk weer om. Wat op de geur uit je mond. Trek de vloer ik in krom. Poets je tanden en lach. In de spiegel aan de wand. Goedenavond, we zijn er weer begonnen. Ja, het is jouw vrijdagavond, 18 november 2011. Het is weekend. Je hoeft morgen niet vroeg op te staan. Tenzij je moet werken. Nou, nou ja, ik moet denk ik wel vroeg opstaan. Hoezo? Wij hebben natuurlijk morgen DJ Desmond van 10 tot 12. Oké, dus toch weer de wekker zetten, denk ik. Nou ja, ik ben wel wakker, alleen jij niet. Nee, dat is alweer een luxe, zeg maar. Ja. Goed, hij komt eraan. Onze verzoekje van Erwin. Dr. Victor hier op je radio. Nou, heb je ook een verzoekje? Meld het gewoon, hè? Tuurlijk, dat kan. Tuurlijk. Ja, dan ga je even naar www.radiopuurhollands.nl of je gaat naar www.radionoordzijd.nl. Yeah. Ah, wat goed zeggen. The last time I was singing about ugly women. But you know what? Power to the women. They are the real players, man. I said, let us put man and woman together to find out which one is smarter. Some say men, but I say no. The women run the men like a puppet show. Oh, not me, but the people, they say that the man has always led woman astray. But I say, please listen when I say, she's smarter than the man in every way. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, that's right. Ever since the world began, woman was always fooling man. And if you listen to my bit attentively, they gonna tell you how she is smarter than we. In the Garden of Eden, Adam built up. When he settled down, he started to roam. Many a night he spent in pain. Whenever he was able, she was raising Cain. Oh, not me, but the people, they say that the man has always led woman astray. But I say, please listen when I say, she's smarter than the man in every way. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, that's right. The Garden of Eden was very nice. Adam never walked in paradise. Eve met snake, paradise gone. She made Adam walk from that day on. Oh, not me, but the people, they say that the man has always led woman astray. But I say, please listen when I say, she's smarter than the man in every way. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, that's right. Methuselah spent all his life in tears without a woman for 900 years. One day he decided to have some fun. The poor man never lived to see 901. Oh, not me, but the people, they say that the man has always led woman astray. But I say, please listen when I say, she's smarter than the man in every way. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, that's right. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, that's right. That's right, the woman is this one is by special request. We'll be right back. te slapen. Ik vroeg haar gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je. Ik ben weer blijven hangen in de kroeg. Vannacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze vroeg. Wat ze vroeg. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei. Ze vraagt nooit, maar je voor mij eens vrij. Want ze weet. Tot de tijd dat iedereen mij herkent. En je trots kan zijn op je eigen veen. Op straat zullen ze zeggen, u bent de kind. Zolang we dromen van geluk dat ergens op ons wacht. Dan vergeet je snel weer deze nacht. Jij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Dat is mijn kracht. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei. Ze vraagt nooit. Wat is het toch geweldig? Ja, zes. Met Zij geloofde mij. Speciaal voor onze Erwin Visser. En dat was hij was speciaal voor mij. Ja, hij was speciaal voor jou, ja. Nou, dat vind ik lief. Ja, dus bij deze. Kan jij seks met die kaal even voor me draaien? Seks met die kaal voor Erwin. Ja, ik was er bang voor dat je dat zou zeggen. Nou, hij vraagt nog een nummer aan van Frans Bauer. De wereld is een gekke huis. Vrienden, wordt erop gezegd. Goed, eens even kijken. We hebben een verzoekje klaarstaan voor onze Bianca. Jazeker. En die vraagt Urd Wintervaaien aan nee, met... Nee, Urd en Vaaien. Oh, en de Urd en Vaaien. Oké, okay, ik zeg het verkeerd. Sorry, ja. Neemt u me niet kwalijk. Het zijn twee verschillende groepen, nee, hè? Nee, nee. Goh, echt waar? Nou ja, ik denk je vergis je, want je zegt Urd Wintervaaien. Nee, maar er staat... ik zie zo schuin Urd samen. Ik dacht van Urd Wintervaaien, maar en dat was... Vaaien. Ja, dat is... Ja. Oké, okay, nee. Dat is ook weer zo. En je hebt nog meer verzoekers binnengekregen. Jazeker. Vertel, vertel. Nou, lees jij even voor. Moet ik even voorlezen? Nou, het is al weg. Oké, okay. Koele Piet. Hè? Koele Piet Dieko. Ja? Met Sinterklaasje bonne, bonne, bonne. Bonne, bonne, bonne. Wordt aangevraagd door DJ Desmond voor ja. Alle DJ's van Radio Noordzij en Radio Puur Holland. En nogmaals, goedenavond in het Zaanshof in Zaandam. Ik hoop dat er mij mensen in het Zaanshof in Zaandam ook blij zijn. Ja, ik hoop het wel. We ja. krijgen er op de een of andere manier niet bij Desmond in dat wij ook in Amsterdam wonen. Nee, dat schijnt weer niet in te kunnen komen. Maar goed, dat maakt niet uit. Wij wonen ook gewoon in Amsterdam. Ja, nee, wij wonen in Zaan dinges. Ja. Zaandam. Ja, daar wonen wij. Ah, oké. Okay. Oké. Okay. En ik heb de nieuwe, Van? Van de Gebroedersco. Sinterklaas in een raket. Ja, je mag nooit meer meedoen. Ja. Goed, we gaan hem eens even draaien. Daarna nog het verzoekje van Bianca met... Earth and Fire met Earth and Fire. Weekend. Met Weekend. Is het weekend begonnen? Ja, zeker. Ah, wat heerlijk zeg. En de Sinterklaas ook, hè. Au, wat weer spannend hoor. Ja. Saboteert dus nee, die doet het niet. Kunnen wij het maken? Ja, dat is de vraag. Dus vliegen we de ruimte in vandaag. Dikke pret, dikke pret. Sinterklaas in een raket. In een baantje om de aarde. Oh, dat is echt super vet. Dikke pret, dikke pret. Oh, wij gaan met de raket. In een baantje om de aarde. Super vet. Gekraakt van sinds een satelliet. Om die op te lossen, ja je raadt het al. Moeten we gaan vliegen door het heelal. Dikke pret, dikke pret. Sinterklaas in een raket. In een baantje om de aarde. Oh dat is echt super vet. Dikke pret, dikke pret. Oh wij gaan met de raket. In een baantje om de aarde. Super vet. This one is my special request. Thank you. wat is dat heerlijk zeg. Wat een goede keuze. Ja, mooi nummer hè. Dat is zeker een heel mooi nummer. Ja, dat was dan even een groene kikker wat even weg moest. Ja, twee kikkers. Twee kikkers. Nou, ik kreeg net eentje van Frans Bauer. En waar die is gebleven, ik heb geen idee. Daar? Waar? Daar. Ah, daar is die. Jonge. Je oogjes zijn ook niet zo best meer, hè? Ik geloof dat er langzaam mijn ogen ook een beetje achteruit gaan. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren, hè? Ja. Je wordt ook een dagje ouder. Ja. Ja, dat wil ik soms niet toegeven. Nee. Maar toch is het zo. Heb je hem? Nou. Ja. Goed, we hebben een verzoekje nog klaarstaan van onze Erwin, Frans Bauer en Wereld is een gekkenhuis. En we hebben natuurlijk nog steeds van Desmond, Sinterklaas, Bonne. Jazeker. Ja, zeker. De hypotheker, zou ik gezegd hebben. Goed, je kan nog steeds stemmen op Radio Purelands. Heb je dat nog niet gedaan? Doe dat eventjes. Hè. Vinden we leuk. Nu nog niet gestemd? Ik heb me bijna ook niet voorgesteld dat mensen niet gestemd hebben. Maar weet je, familie, vrienden, huis, Twitter, noem het maar op, Facebook. Als je ons die prijs gunt, schakel je iedereen in dat ze op ons moeten stemmen. Ja, precies. En misschien luisteren er nu wel mensen. Ik gun het jullie niet, dus ik ga het ook niet doorgeven. Nou, dan geef je het lekker niet door. Dat is zo simpel is het. Geeft ook niks hoor. Nee, van de 65 bij de laatste 5. Of de eerste 5, hoe je het wil zien. Laatste 5. Precies, dat bedoel ik. Straks is natuurlijk weer een andere van JJ Bouw met Waar zou jij nu zijn? Waar zou jij nu zijn? Ja. Nou, wie het weet hoor. Goed, hier? Ja, precies. Hier, ja, hier. Dat heb je helemaal goed. Dat heb je helemaal goed. Het is jouw vrijdagavond. We have had some technical problems. Dit is jouw radio. Radio Puur Holland. We have had some technical problems. En nogmaals een hele goede avond, 18 november 2011 en dit is Radio Purelands met vanavond Laura en Marco. En we zijn er vanavond tot 10 uur. We hebben natuurlijk een Diego voor je klaarstaan met Sinterklaasje, Bonnie. Jazeker. Aangevraagd door Desmond. En Frans Bauer, de wereld is een gekkenhuis. Nou, met recht. Nou, hoe kun je dan nou zeggen dat de wereld een gekkenhuis is? Ik heb geen idee hoor. Ik ook niet hoor. Ik weet het niet hoor. Even de kelen schrapen, beste luisteraars. Even met z'n allen, het is net zo gezellig. Kun jij dat spelen? Ja! Sinterklaasje, bonne. Hoi wat in mijn lege ton. Hoi wat in mijn laasje. Ja, dank u Sinterklaasje. Waar komen jullie vandaan? Uit een grote vulkaan. Wat hebben jullie daar gedaan? Sinterklaasje, pam pam pam. Sinterklaasje, bonne. Hoi wat in mijn lege holle. Hoi wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne. Hoi wat in mijn lege tonne. Hoi wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne. Hoi wat in mijn lege tonne. Hoi wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaas hoor. Hallo Sinterklaas. Sinterklaasje, bonne. Gooi wat in mijn lege tonnen. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne. Gooi wat in mijn lege tonnen. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaas. Sinterklaasje, bonne. Gooi wat in mijn lege tonne. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne. Gooi wat in mijn lege tonne. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Hallo Sinterklaas, bent u er nog? Hallo. Hallo Sinterklaas, heb je druk? Hang even op. Volgens mij net niet druk. Het is een nog gek huis hier. Nou. slaan. Je bent echt moe van net klaarstaan. Elke dag om 9 zit jij op je baan. Je zou het liefst slapen, maar je wekker deed rood. De dag gaat beginnen, ook al ben je kapot. En kapels maar door. De wereld is een gekkenhuis. En dit is het hoofdkantoor. Pak nu je rust en kleed per tussenlijn. Lekker ontspannen en nu dat besluit. Dat was natuurlijk onze Fransje Bouwer met zet. Het is een gekke huis. Het is, nou, hoe zou ik eerder zeggen dat hier een gekke huis is? Ja, even. Jij zegt zo zoek je geen dingen op. Hoe weet ik waar hij staat? Ja, nou dat is gewoon... Moet toch zoeken? Nee, zoals met start en dan zoeken. Hè? Je kan toch niet in een dingen zoeken? Ja, dat gaat dan kan ik hem alsnog niet verslepen. Jawel, dat kan je wel. Goed, eens even kijken. We hebben Heavy Seffy voor je klaarstaan. Wat enig. Ja, en we hebben natuurlijk nog eentje van... niet eentje, we gaan meerdere draaien van JJ Bouwer. En dan waren we afgelopen woensdag op bezoek bij JJ. Nou, wat leuk. Het was wel gezellig, hè, met die omaatje erbij. Oh, wat geweldig, zeg je. Omaatje baalde ervan, want iedereen kleppert daar maar door. En ze kwam er zelf niet meer tussen. Nee, daar baalde ze van, ja. Ja. Maar het neemt niet weg dat het gezellig was. Het was beren gezellig. Ja, waar zou jij nu zijn? Nou, ik heb geen idee. Ja, JJ Bouwer. Thank you. belangeloos gegeven. Ik kan het niet meer aan. Van alles wat je zegt of doet, trek ik me niks van aan. Nooit zal dit overgaan. Wat mij betreft heeft alles nooit bestaan. Het hoeft niet meer voor mij, ik kan er niks aan doen. Al zit je vol met spijt, nog niet voor een miljoen. Dus ga nu maar als zij, laat me verder gaan. Het hoeft niet meer voor mij, het is gedaan. Voordat je verder gaat, luister nou naar mij, hou nou maar op, het is te laat. Alles was voor jou een spel, dus let maar niet op mij, ik red me wel. Het hoeft niet meer voor mij, ik kan er niks aan doen. Al zit je vol met spijt, nog niet voor een miljoen. Dus ga nu maar als zij, heel laat me verder gaan. Het hoeft niet meer voor mij, het is gedaan. Het hoeft niet meer voor mij. Dat was een nieuwe van Dirk Middeldijk. Het hoeft niet meer voor mij. Wat een leuk nummer. Het hoeft niet meer voor mij. Is het zijn nieuwste? Oh, ik vraag je maar. Is het zijn nieuwste? Ik vraag je maar. God, alle Jezus Christus. Zo zingt hij. Is het zijn nieuwste? Ja, heb ik al 3 keer gezegd. Ja. Nee, want je zong door, je luisterde niet. Oh ja, nou hij praat ook zo. Het hoeft niet meer voor mij. Ik vraag je niet aan doen. Zo zingt hij. Neem niet weg dat het een leuk nummer is. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, ik nee. Zeg dat nu wel. Ja, hè. Zit in mijn neus zitten. Dat was Dirk Middeldijk. Dat is een nieuwe, nieuwe album. Nou, leuk hoor. Luister goed, de nieuwe album van Dirk Middeldijk. Zo, dat was het. Dat kost dan 24,95, dank u. Kassa. Mag ik even pinnen? Nou, je hebt vast wel gehoord. Heel veel mensen die bij de ABN zitten, die hebben afgelopen woensdag gepint of dinsdag. Ja, dubbel afgeschreven. En wordt dubbel afgeschreven. Nou, kassa, zeg nou ja, dan. Goed. Je zou al veel gepint hebben en dan wordt het een keer dubbel afgeschreven. Zo. Maar ze hebben beloofd om dat iedereen weer zaterdag zijn centjes weer teruggeeft. Zaterdag pas, dat is lekker. Je zou maar net een dure tv hebben gekocht. Ja. 2 keer afgeschreven. Hé, hey, 2 tv's. Nou, dat niet. Dat is een wel leuke reclame stunt, weet je wel. De prijs van 2, u krijgt er 1, hè? Ja. Als je snel zit, trap iedereen erin. Ja, vast. Goed, we hebben over Sinterklaas. We gaan ons hier opmaken straks voor het reclameblokje weer. Zo snel. Je hebt natuurlijk ook de toppers, hè? Dat weet je, de toppers, hè? Ja. Ja, dat weet je, hè? Ja. Maar weet je ook dat er Pietertoppers bestaan? Ja. Ja? Ja, omdat je het nou ziet. Ja. Anders had je het niet geweten. Nee. Grappenmaker. Feest in Nederland is feest in Nederland. Ja. Nou, dat zijn de Pietertoppers. Leuk hoor. Er is een feest in Nederland. Echt waar, joh. Gaan we zingen. Hey, hallo, daar zijn we dan. Weer mee met Sinterklaas. We hebben zakken vol met marsepein en speculaas. Voor groot en klein samen. Iedereen die hoort erbij. En hoor je de muziek, ja, dan zijn wij van de

wat we wilden zonder dat iemand iets zei. Nee, deze avond ging door ons gevoel weer snel voorbij. We gaan de stad weer in met het weekend voor de deur. We gaan de stad weer in even uit de gewone sleur. Naar de stad, ja even naar de stad. Moet er even tussenuit, ik heb het hier gehad. We gaan de stad weer in, even lekker uit de sleur. Van de week. Ik vind het echt een leuk nummer. Ja, het is ook een leuke gozer trouwens ook. Ja, leuke mens ook. Nou, we hebben ook weer iets leuks voor hem geregeld met JJ voor hem. Hè. Hij mag contact met hem opleggen, dan zien we het wel. Dat klopt. Hopelijk komt het goed met hem. Kijk, ze mogen contact leggen met elkaar, nummers doorgeven en verder staan wij er buiten. Precies, en dan mogen ze het verder lekker zelf allemaal doen. Ja. Maar zo zijn wij ook weer. Goed, en Debbie, je hebt die paletti voor je klaarstaan. En Heavy Savvy nog steeds, maar ook een bezoekje. Jazeker, we hebben er twee binnen. Ah. We hebben er een van Harry. Die vraagt aan Tatjana met Chica Cubana. Chica Cubana. Voor alle liefhebbers. En we hebben er eentje klaarstaan van Bianca. Dit plaatje is speciaal voor Harry. Harry, die kan van mij de kleren krijgen. Want dat wordt hier gezegd. Zie ik het nou goed, krijgt Marco een keppeltje. Zo. Een keppeltje? Nee, ja, hij zit, ik moet de cam omdraaien. Nee, dat ga je nou je haar eroverheen. Dat komt door die koptelefoon. Ik trek hem naar voren of naar achteren mijn haar. Ja. Leuk zo vent. Ja. Nou, dames en heren, dat was op de laatste keer dat nostalgie met Harry. Plek op woensdag van 8 tot 11. En als het u prettig eruit komt, mag het ook van 7 tot 10. Zo gaat het. Ja. Leuk zo vent. Mm-hmm. Nostalgie met Harry. Ja, goed. Eens even kijken. Wat had hij, Tatjana? Hij vraagt Tatjana aan. En Bianca vraagt Huub hang op aan. Ja? Speciaal voor Harry. En DJ Desmond vraagt aan het Ajax-clublied. Met het bijbehorende groetje voor alle Ajax-fans van morgen die tegen NAC Breda moeten spelen. Nou, dikke, dat gaan we niet draaien. De Ajax is één grote klerenzooi op dit moment. Met Cruijff en... ik ga hem zoeken voor je, Desmond. En met Louis van Gaal. Louisje. Ja. Onze Louisje. Linker Louis. Heeft een tietje. Oh, wat moet hij daar nou mee? Hij stopt Poelen hem lekker in een sneetje, bro. Hè? Ja, oké. Okay. Goed, we gaan hem gewoon draaien voor je. Hè? Onze nostalgie met Harry elke woensdagavond van 8 tot 11. Jazeker. Een nostalgie met Harry. Nou, geloof mij, Harry heeft een haartransplantatie ondergaan. Waar? Op zijn hoofd. Maar jullie denken altijd van, wat zit zijn haar goed? Maar dat is zijn rughaar, hoor. Dus dat even... Ja, dat heb je door naar boven gekomen. Ja, hij heeft zoveel haar op zijn rug. Die denkt van, nou, dan kijk ik hem ook zo naar voren komen. Hè? Ja. Moet niet te hard gaan waaien, want dan heb je een matje. Ja, goed. We gaan hem draaien voor je. Tatjana hier voor je. Aangevraagd van onze Harry. Volgens mij heeft hij vlodder gezien vandaag op televisie. Vandaar dat hij de aanvraag, Tatjana. I'm DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. Kus van u, meneer. Ja, lekker. Eens even kijken. We hebben nog een Sinterklaas nummer klaarstaan voor je. Nou, wat leuk. Ja, en daarna ga ik eens een keer een kerstnummer draaien. Is ook wel eens gezellig, hè? Ja, dat, leuk. Dat je denkt van, de kerst komt ook voor de deur. En Sinterklaas is voor de deur, eigenlijk. Hè? Sinterklaas is zelfs in huis. Ja, inderdaad. Lekker zo je dit. Ja, wat leuk. Santa Claus, hè? Ja, doe je bellen maar even in je reet. Zo, hartstikke goed, is lekker rustig. Ja, je zou maar in de dunne zijn, dan gaat hij wat makkelijker in. Eens even kijken, we krijgen een verzoekje van Erwin. En die vraagt Vulcano aan met Als je hamer goed zit. Ja. Let op, dit is het leukste van allemaal. De bijbehorende groet is speciaal voor Harry. Nou. Ja. Nou. Nou, is het nou zijn borsthaar, of zijn rugharen, of zijn benen? Ander soort haar. Je hoeft je niet voor te schamen voor dat haar, maar... Haar op je tanden kan natuurlijk ook. Ja. Ja? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, haar waar je voor schaamt, maakt niet uit. Gadverdamme, ik word er nou een beetje misselijk van. Ik zeg toch niks? Nee, ik krijg altijd zo'n beeld voor me, weet je. Ja, dat doe jij zelf. Ja. Maar je hoeft je voor geen enkel haar te schamen, hoor. Ken jij Meike ten Voorde? Nee. Ik ook niet, maar ze heeft wel een leuke nummer. Ze? Is het een ze? Of het is een hij, ik heb geen idee. Ik denk Michael, een hij. Michael is een hij. Dat moet een hij zijn. Is een jongetje. Ja, jongetje. Hij heeft een nummer geschreven, mijn vriend Sinterklaas. Ach. En zullen we eens even kijken of Sinterklaas weer kan bereiken. Hallo? Wie zal er nou zijn? Ik zat er net lekker in. Ah, jij weer. Nou, hij zat er net lekker in. Nou, laten we lekker zitten, hè? Ja!

Christmas was dat natuurlijk, hè. Dat komt ook, hè, voor de deur, Christmas. Ja. Ja, nou, het weer staat is... staat er lang te kloppen. Ja. Maar we doen mooi niet open, eerst Sinterklaas. Ja, precies, Sinterklaas moeten we zeker niet vergeten. Nou, het weer is er wel naar, hè. Dat, Koud, hè. Ja, en dat schijnt echt een beetje echt een nare winter te gaan worden, hè. Als nou, we dat voorspellen. Hou op, ik wil het nog niet weten. Als we de voorspelling moeten geloven, klopt, natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ja. Eens even kijken. En wat hebben we nog meer? Nou, ik heb ook nog een heleboel verzoekjes klaarstaan, hè. Ja, dan gaan we zo draaien. Ja. Het is niet wat je nu wil horen. Het is laat en van je oren. En je belt als een stekker. Elke dag weer die wekker. En je wil nog even snoezen. Maar het is tijd om te douchen. Dus verzet snel al je zinnen. Want de dag gaat beginnen. Daar komt ie. Bellen, bellen, bellen, bellen, bellen dat de wekker gaat. Want je wil nog even liggen, ook al kom je dan te laat. Bellen, bellen, bellen, bellen, want je moet weer uit je bed. Ja, met Marco en Laura. Dat is dus dolle pret. Is dat dolle pret. Ja, dat wou ik net zeggen natuurlijk. Goed, en lekker rustig. We hebben een verzoekje klaarstaan. We hebben Vulcana met... Vulcano. Vulcano met Als je aan me goed zit, aangevraagd door Erwin. Speciaal voor Henry. Lijkt me leuk. Vulcano hier voor je. Dat is lang geleden. Hè? Ja. Ja. Heel lang. Thank you. This one is by special request. De vent bleef ik geen niet verder mij vandaan. Dicht op de bubbel met de god al even aan. Dus ik stapte, oh ja, dat doe ik altijd. Riep tegen hem met de wachtgezijd. Pannenkoek, pannenkoek, pannenkoek in mijn onderbroek. Zijn daar een wc op zoek? Pannenkoek in mijn onderbroek. Diezelfde nacht stond ik onder de moes. Maar ze schreef des het aan het poes moest. Ik riep rustig aan, ik ben zo klaar. Maar mijn heur doet alles een half jaar. Pannenkoek, pannenkoek, pannenkoek in mijn onderbroek. Ik zijn naar een wc op zoek. Pannenkoek in mijn onderbroek. In mijn onderbroek zit een pannenkoek in mijn onderbroek. Ik zijn naar een wc op zoek voor die pannenkoek in mijn onderbroek. Een dag na de raad zat ik in het café. Ik riep kastelein, geef er hier eens twee. Hij keek op de klok en zei het is tijd. Ik riep jongen witte wakker zei. Pannenkoek, pannenkoek, pannenkoek in mijn onderbroek. Ik zijn naar een wc op zoek. Pannenkoek in mijn onderbroek. In mijn onderbroek zit een pannenkoek in mijn onderbroek. Ik zijn naar een wc op zoek voor die pannenkoek in mijn onderbroek. Als ik in de kraan, een fikse braan en een restaurant. Alles lag in puin, alles lag in as. En wist je wat de oorzaak was? Pannenkoek, pannenkoek, pannenkoek in mijn onderbroek. We zijn naar een wc op zoek. Pannenkoek in mijn onderbroek. In mijn onderbroek zit een pannenkoek. Een pannenkoek in mijn onderbroek. We zijn naar een wc op zoek. Van die pannenkoek in mijn onderbroek. Ja, Harry had een pannenkoek in zijn onderbroek, hè? Ja, had hij een pannenkoek onder zijn onderbroek? Ja. Ja, en dan had ik gewoon Desmond wel een beetje moedersuiker bij. En dan eet smakelijk, zou ik zeggen. Gadverdamme. Ja, precies. We kregen net Smurfin aan de telefoon. Ja. En Smurfin is een beetje ziekies. Ah, ja, dat klopt. Ja, maar Smurfin heeft ook heel hard gewerkt. Ja. Zij zei tegen mij van... Marco en Laura, ik heb een nummer gemaakt met de Smurfeland. Oh, wat leuk. Ja, en dat ze zeggen van ja, Sinterklaas nummers, daar konden ze niet zoveel van. Nee. Ze zeggen van ja, dat weten ze niet zoveel van, zeg maar. Nee. Maar kerst kennen ze natuurlijk wel. Kerstmis, kerstmis. Ja, Sinterklaas komt natuurlijk nooit in Smurfeland, omdat het niet te vinden is. Nee, precies. Nee. Maar ze hebben een nummer gemaakt op kerst. Wat leuk. Ja. En zeiden ze van, zij er een klein stukje van willen laten horen. Ik denk, nou Smurfin, zo moeilijk zijn wij natuurlijk ook weer niet. Ze ligt een beetje ziek op de bank ze is een beetje... en ze belt ook niet meer. Nee, ze is een beetje griepig. Ze is aan het luisteren, maar daar houdt het ook mee op. Ja, nee, ze is... Ze heeft een hele paarse dop van de verkoudheid. Ja, ze is echt verkouden. Ja. Maar dat geeft niks, we wensen een beterschap. Hè? Tuurlijk. Nou, we laten even een klein stukje horen. Gemaakt in Smurfeland. Het is weer kerst. Ah, wat leuk. Ja, leuk hoor. Het feest van het jaar. Ah, gezellig. Gaan we naar buiten. Ja. De sneeuw ligt al klaar. Ja, het is kerstmis. Het wordt een groot feest. De kerstman staat buiten. Hij is bij ons al geweest. Een heel mooie kerstfeest. Ja. Dat is wel leuk, hoor. Het is weer kerstmis. De cadeaus liggen klaar. Vrede op aarde. En hou van elkaar. Een heel vrolijk kerstfeest. En een heel goed nieuwjaar. Kom wees nog eens aan. Dat was er eventjes. Leuk. Het is een leuk gedaan, hè? Vind je het niet leuk gedaan? Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. En dan dacht ik ook dat het hartstikke leuk was. Ja. Nou, ik was ondertussen wat op zoek, maar dat was je natuurlijk wel begint. Dat ik zoek altijd wel wat. Zoek. En het moment dat ik het zoek, dan vind ik hem nooit. Ken je dat? Ja, en als je mij nou eens uitlegt wat je zoekt, dan kan ik mee helpen zoeken. Nou, ik heb hem al gevind. Nou, ja, je bent een net zo knappe man als ja, Erwin. Ja, hou eens even op. In plaats van 17 december om 8 uur, wordt de Jaarmix natuurlijk uitgezonden om pas om 16 december. Dus een dag eerder. Een dag eerder wordt het uitgezonden. Ja, vrijdag 16 december om 8 uur, hè? Om 8 uur, ja. Ja. Ja. Het begintoentje wil ik wel even laten horen. Dat is natuurlijk wel leuk voor de mensen. Hè? Ja, laat maar horen. Ja, zullen we het even doen? Ja. Hij is klaar hoor. Hij is helemaal klaar. Party people. Ja. Prepare yourself. Och jee. This is gonna be a time to remember. Oh my god. Get ready for the DJ. Ja. Who succeeded where others gave up. Dat zeg ik. The DJ who will make you sweat and scream for more. Raise your hands in the air and make some noise for DJ Marco. Here we go again. Brothers and sisters, we are going traveling. 10, 10, 10. Spannend, hè? 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 het is, dat is wel leuk zo. En dat klinkt ongeveer zo. Oh, vergeet. Radio Puur Hollands op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is een heel nieuw uur. Heel veel uur. Alle hits rij aan de rij. Achter elkaar. Here we go. Welcome. Wat is het heerlijk om dat op je af en toe terug te horen, zeg jij. Ja. En een lekkere dance versie. Always made for loving you. Hier op Radio Purelands. Met Laura. En Marco. Tot 10 uur zijn we er vanavond. Nou. Heerlijk. Wat een feest. Ja, we hebben voor Desmond een verzoekje klaarstaan. Het Ajax clublied. Ja. En we hebben een verzoekje binnengekregen van Arnoud en Anneke Jubivoort. Hier, kies maar een mooie uit. Met bijbehorende goed. Voor Erwin, mezelf, Marco, Laura en de rest op luisteren. Nou, dat is ook gelijk helemaal niemand vergeten. Zeker natuurlijk. Niet. Het zou leuk zijn, Arnoud, als je ook wel eens een keer zegt Radio Puur Hollands of zo, weet je. Dat, dat vinden wij leuk. Vinden ze soms ook eens leuk, weet je. Dat, ja. Hè? Ja. Begrijp dan wel wat ik bedoel, denk ik. Ja. Die kale knikker. Goed, eens even kijken. Ajax clublied. Zullen we nou maar doen? Nou ja, dat zijn we er ook vanaf ook, hè. Draai je maar snel. Hij kan het ook op een zeer versnelde toer, kan dat ook. Nee, dat doen we niet. We gaan gewoon lekker aan draaien. Ja, maar dat heb ik weer pech, zeg maar. Ja, Utrecht, bestaat je, ja, gebeurt van... Ah, oké. Had je geen idee? Juicht ondaver langs de velden, voor ons dierbaar rood en wit. De ploeg der dappere Meerse helden, onze vreugd en trots bezit. Alom gevreesd in heel de landen, glorie onze Amstelstad. Ieder draagt ze op de handen, wie gaat niet op Ajax praat. Ajax, ik dank de zware van ons voetballegio. Pak die gene zwarma. Pak die gene zwarma met knoflooksaus. Kunt ze lekker aan stinken. Kunt ze lekker aan stinken. Wie heeft de baas? Kunt ze snel van het schieten. Lekker zwarma. Kunt ze snel van het schieten. De ganse weg. De ganse weg. De ganse weg. Reutje zwarma. Vieze zwarma. Reutje zwarma. Lekker zwarma eten. Shawarma. Shawarma eten. Shawarma eten, frieten. Lekker. Wat is er dan gebeurd, jongen? Ja, oké. Okay. Hij is er vandoor, een broodje shawarma. Was dat. Was wel gezellig, hè? Ja, was een leuk nummer. Was een leuk nummer, hè? Ja, was leuk. Was een leuke nummer. Weet je wat ook leuk is? Nou? Dat wij van de week belde iemand Radio Noordzij. Ja? Je weet wel. Ja. Hè? Ja. Welke dag was het ongeveer? Weet jij dat nog? Woensdag. Dat was op een woensdag? Ja. En welke datum op een woensdag was het? God, 18, 19, 17 november. 17 november. Het is jammer dat wij niet die stemrondes kunnen zien. Hoe verder we zijn geëindigd. Dat is wel jammer, hè? Ja, dat vind ik ook jammer. Dat is wel, dat vind ik wel jammer. Afgelopen woensdag belde iemand richting Radio Noordzij. Ja, leuk dat er gebeld wordt, Maasa. Dat was de 16e, zei je, hè? 17e. Oh, was de 16e. De 16e. En dat was tussen, eens even kijken, tussen 1 en 2 volgens mij. Nou, weet ik niet. Ja, volgens mij wel. En toen werd er gebeld en toen werden wij vergeleken als Radio Noord-Holland of zo. Oh ja. Ken je dat stukje nog? Eens even kijken hoor, even kijken. Hij speelt af, zegt hij, maar ik hoor niks. Dus anders dan moet ik mijn volumeknop wel even aanzetten. Dus dan bent u hier bij ons op het juiste adres. Ja. Ah ja. Ach ja, jou, Jani. Zeg eens wat. Doei. Doei. Hallo. Was het? Ik weet het niet meer waar het was, hoor. Het komt door het pakje van je. Dat, ah, weet ja, je, ja, ja. Eetbuien van. Iemand moet de schuld hebben. Ja. Ja. Dat was hem ook niet. Welke was dat? Ik zo niet snel vinden. Dat is allemaal vervelend, hè? Nee, dat was dinsdag wat jij zo... Ik dacht dat je wat anders bedoelde. Oh, dat was dinsdag. Oh, wacht eventjes. Dan gaan we even naar dinsdag toe. Ik denk, wat is dit nou? Ja, dat was met... Het gaat maar door en het gaat maar door. Was met dinges, hè? Met... Ja, met ik krijg Maka. Zojuist een ja. SMS. Ja, ik krijg een SMS. Als een de klok tikt door, 7 weken genoteerd van ja? 6-9. Gezakt. We gaan even nummer 1. Ja. Oh, we hebben het allemaal weer aangezet. Ja, goedemiddag met Saskia en Erwin. Ja, goedemiddag met Roos. Ik doe iedereen een groeten. Ah, ja. Die was erg ziek. Oh, vreselijk. Ja. Die was ziek. Ja, je weet het wel. En wie hoe heet die nou? Ja, goed nieuwe bruid. Je weet het. Pers van de pers. Ik zeg een hele goede middag met Erwin en Saskia. Ja, Erwin en Saskia. Hartstikke bedankt voor het gezellig draaien. Hou je ook nog een beetje van mij? Jazeker, natuurlijk. Natuurlijk. Mooi. Ik heb gisteren nog naar die andere gehoord. Je weet het wel. Erwin, hoe heet die nou? Noord-Holland, toch? Kijk, Noord-Holland. Radio Purons bedoel je? Ja. Ja. Gisteravond, ja, gekkie zie je. Wat is het toch een heerlijke kerel, hè? Ja, dat is een leuke vent, toch? We haalt iets gedaan. Ja, uit zijn mouwen, denk ik. Ik heb geen meer een plaatje zagen, want er was nog een artiest ook. Dat ik heb lekker zitten te luisteren. Ik heb heel genoten van hem. Ik vind het geweldig. Zulke idioot. Die moeten er gewoon bij wezen, want hij is hartstikke veel humor, heb je. Ja, absoluut. Ik zal het doorgeven aan hem. Ja, nou, hij is een beetje te veel. Want als hij op visite komt, word ik gek, hoor. Kijk, nou komt het. Ja, maar een beetje HD, hoor. Hè? Wat hij wil een beetje last van HD. Yeah. Wat is dat? Ja, nou. Heel erg druk, zeg maar. Ja, maar alle dagen heel erg druk. Ik vind het een schat. Oké. Okay. Lieverd. Nou, dat was het. Ze wist niet eens wat ADHD was. Hè? Nee, alle dagen druk. Oh ja. Alle dagen heel druk. Alle dagen heel druk. Ja, dat ben jij. Daar ben ik dat. Ja. Ah, je wordt bedankt. Alsjeblieft. Nou, dat is echt niet te geloven. Alle dagen druk. Dat valt er wel mee. Vind je? Hè? Vind je? Ah, ik weet het niet. Even terugluisteren of we echt nou zo terug waren. Toen ik ben zelf een kind nog maar. Wat is het nou voor shit? Door, maar ben ik nou alles kwijt. Oei. We gaan naar ons naar Oei. Kersverse bruidegom. Wat is dit nou op kersverse bruidegom? Waar zijn we nou weer in balans? Misschien moet je eerst de ene stoppen en dan pas de volgende starten. Ah, is dat zal dat zijn? De ene stoppen en dan moeten we de andere even starten. Heb je nog niet gestemd op Radio Purelands? Laura gaat het je nog even uitleggen hoe dat moet. Dan ga je naar www.radiopuurhollands.nl. Ja, heel goed. En daar staat in het eerste stukje, klik hier, en de weg wijst zich vanzelf. En de weg wijst zich vanzelf. Dat was het. Ah, oké, eens even kijken. Radio Purelands, op de kabel en op het internet. Leuk, wij met z'n allen natuurlijk. Vanavond niet. Die is heerlijk weg. Een weekendje weg. Nou, ik zou zeggen, geniet er lekker van. Wat gaan we vanavond doen? Nou, ik zei het al. Heerlijke muziek voor je draaien. Heb je een verzoekje? Mag je natuurlijk rustig weer gaan bellen. En de chatroom is geopend. www.radiopurelands.nl. Heb je nog niet gestemd? Stem dan nog eventjes, hè. Dat vinden we leuk. Vind je dat leuk? Ja, nee, ja. Ik vind het leuk. Wij met z'n allen natuurlijk. Hier voor je vanavond. Twee mee. Wacht even, je hebt er nog twee mee. Hallo. Ja, vertel eens even nader. Wie is die andere twee? Tel. Kijk goed. Ja, ik zie Erwin. Maar ik zie één iemand. Telt die van twee? Kijk wat lager. Ah. Ja. Nee, gefeliciteerd. Het zijn niet de oliebollen die al vroeg zijn dit jaar, hoor. Nee, precies. Het zijn niet de oliebollen. Oké. Okay. Oliebollen. Nou, goed. Welkom natuurlijk. Nou ja, er zijn weer luisteraars die gaan bellen. Wat is die twee? Let op, Arnold gaat bellen. Ik wil ook best wel een oliebol, zegt hij dan. Kijk, nou, daar heb je het. Ik heb het al over natuurlijk. Wacht even, ik zeg gewoon eventjes... ik neem op en ik doe het volgende. Ik zeg goedenavond met Radio Purelland. Goedenavond met Willem Purmerend. Hey. Goedenavond. Wat leuk. Ja. Ja. Je bent meteen in de uitzending, hoor. Okidoki. Okidoki. Zeg het eens, schat. Wat voor Koos Albers? Koos Albers? Tuurlijk hebben we Koos Albers. Nou, draai maar een mooie plaat voor Koos Albers. Nou, dat gaan we zeker doen voor je. Heb je nog voorkeur voor een nummer? Heb je nog voorkeur voor een nummer? Of je een voorkeur hebt? Maakt niet uit. Als het maar iets van Koos Albers is. Ja. Nou, dat komt eraan, schat. Gaan we regelen voor je. Groetjes doen. Dat ja, kan. Natuurlijk. En dat is aan Laura en Marco natuurlijk. Ah, wat dankjewel. Leuk. Dankjewel. Lief, hè? Ja, ze horen erbij. Ja. En dan doe ik eventjes Erwin. Ja. Wilma en de kids. Wilma ja. En de... En ik mag Jani niet vergeten. Nee, dan krijg ik een rode kaart. Ja, precies. Billenkoek, hè? Ja, billenkoek krijg je van Jani, hoor. Nee, en dan Arnoud, Anneke. Ja. En Jos en zijn vader. Ja. Nou, verder iedereen die op luisteren zit, hoor. En, draai dat plaatje maar voor me. Gaan we doen. Gaan we doen. Koosje Alberts, gaan we draaien voor je. Okido. En bedankt doetjes. Voor het bellen. Doei, doei. Doei. Nou, dat was de eerste bellen vanavond. Nou, wat leuk zeg. Gezellig, hè? Ja. Nou, ik heb er van Koos Albers wel eentje klaarstaan. Leuk, nou, voordat leuk, we dat gaan draaien, leuk. Heb ik eens ook een hele leuke hoedje. Hij praat een beetje zo. Hij is vroeger was die, ik ga je zeggen jongens, zo die daar in het centrum in Amsterdam. Zit nou, waar is hij heen? Waarheen? Ja, toen kwam er een of andere mafkees bij die zegt van, nou, ik vind jou zo zwaar jongen, je kan zo goed zingen. Hij zei, echt waar jongen, ik ga een nummer met jou opnemen. Ken jij André Hazes? Ja, zeker zwaar jongen, ik ken André Hazes. Ik ben helemaal stil ervan. Van wie? Dan doe jij het goed, hè? Doe ik goed, hè? Zet het maar door. Het echt goed. Moet je dat volgende nummers horen, hè? Dat is echt heerlijk. Nou ja, zo ging het ongeveer de hele tijd door. Ja. Ah, heerlijk. Ik ben ergens over. Het is echt vreselijk. Maar de intro. Muziek heeft ons verbonden. Tel jij nog... Marens. Ja. La la la la. Eens even kijken. We hebben een gast. Hè? We hebben een gast. Leuk, hè? Hè? Leuk, hè? Nou, we hebben één ding gemeen. Oké. Gemeen. Jullie hebben gemeen, één ding. Gemeen. Ja, ik ben even op het zoeken, zeg maar. Ja. En ik vind ik zeg wel eens vaker wat, maar... Ja. Hè? Ja, ik weet niet wat je zoekt. Ik weet niet wat jullie gemeen hebben. Nee, ik heb iets gelezen. Jij hebt iets gelezen. Hij komt ergens vandaan. Ja, oh god, ja. Ja? Ja? Geboren. Nee, vertel. Geboren. Geboren. Geboren, ja. Ja, geboren. In? Ik kom uit mijn moeder. Ik denk dat we dat gemeen hebben, zo vind ik. Oké. En in welke stad? In Utrecht. Dat bedoel ik. Ja. Kijk. Ja, overeenkomsten. Let op. Ja! Als ik boven op de dom sta, kijk ik even naar beneden. Hatsikidee! Dan zie ik het oude grachtje, het Vreeburg en Wijkzee. Oké, ik zal even ophouden, want de mensen denken van, wat gebeurt hier nou in Amsterdam? Maar het was zo mooi, zeg hé, 6-4. Vergeet het nooit meer. Smoken radio, hè? Ja, radio. Maar even sluitreclame. Amsterdam en Het muziek van Ronald draaien, van Salto. Onze technische jongens. Het staat een beetje te hangen. Ah, hou toch even lekker je mel. Daar komt hij dan, thuis ook, ja! Utrecht, mijn stadje, ja, gebeurt van alle hand. Het bruist aan alle kant, in de hartje van het land. Oké, ik hoor het alweer. Jullie vinden het weer geen ruk aan, zeg je. Ik vind hem enig. Hè? Ik vind hem helemaal geweldig. Vooral met 6-4, dat vind ik zo geweldig, hè? Ach ja, die ene keer. Oh, dat ik nog over straat kan lopen, zeg je, ja, hier in Amsterdam. Dat is ongelooflijk. Ja, verliezen ze weer. Ja. Nou, leuk. Okay. Ik kan het zo niet lekker verpesten, zeg maar. Het was leuk. Ja, het was leuk. Hè? Je wilt het niet verdragen. Maar ja, we hebben ook eens een keertje gewonnen. Dat is ook wel eens een keertje leuk natuurlijk. Ja. Goed, we hebben verzoekjes klaarstaan. UB40, aangebracht door Arnoud en Anneke. En we hebben natuurlijk Heffie, Steffi, Luffy, Liffy. Ja, we hebben verzoekjes binnengekregen. Ja, en dat is? Heffie, Steffi, nergens goed voor van Harry. Met een bijbehorende groetje tussen haakjes. Dit doet me ergens aan denken. En geen idee. Dit plaatje is voor iedereen die hierom kan lachen. Ah, nou, we lachen nergens om. Goed voor. Wij lachen overal om, dus dat betreft is het geen probleem. Ja. En we hebben natuurlijk Django Wagner met Eenzaam, Alleen en Verloren. Van Bianca voor iedereen op luisteren. Ja, en dat was natuurlijk een opname van afgelopen maandag. Dus Arnoud die denkt van, kan ik bellen? Nou, nee, Arnoud, alleen op maandag. Je kan even rustig bellen natuurlijk, dat is helemaal geen probleem. Ja hoor, het telefoonnummer is 850-8415. Dus Erwin, let op, daar gaat zo de telefoon. Je kan bellen. In de kroeg gaan we eerst draaien en daarna natuurlijk... Heffie, Steffi. In de kroeg, op de bergtop. Gaan we feesten en zuipen met een sneeuwpop. Kom erbij met z'n allen. Gaan we spelen. de feestcafé. Bij ons is het gezellig, hier is het altijd feest. Ja, hier in de bergen, daar moet je zijn geweest. Nu zijn we met z'n allen. En speel maar met ons mee. In de kroeg, in de kroeg, op de bergtop. Laten we feesten en zuipen met een sneeuwpop. Kom erbij met z'n allen. Gaan we springen op de spieren van je 1, 2, 3. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gaan we springen op de spieren van je 1, 2, 3. Je weet niet wat je ziet. Op skis of met de slee, op deze grote berg, daar staat ons feestcafé. Hier komen alle mensen, het worden er steeds meer. Het feest is weer begonnen en gaan we flink tekeer. Doe allemaal maar mee, ja, in dit feestcafé. In de kroeg, in de kroeg, op de bergtop. Gaan we feesten en zuipen met een sneeuwpop. Kom erbij met z'n allen. Ik heb geen cent te makken en ik heb nooit een vak geleerd. Laat mij even denken. Ah ja, ik ben zo schil. Ik ben niet moeders mooiste. Ik denk gewoon mijn leven naar de dood. Zit goed? En ik ben al te vlug. En als je mij een tientje leent. Ja, niet alleen een tientje. Hoezo bekend? Ik denk niet dat ik ooit verander, want dat duurt bij mij nooit lang. Ik heb er ook geen zin in, en ik ben er niet van plan. Nee, ik ben nergens goed voor, daar weet je alles van. Maar ik kan van je houden, zoals niemand anders kan. Laat uren op me wachten, dan heb ik ook nog geen geduld. Ik denk maar aan mezelf en geef anderen de schuld. Het is met mij een zonnetje en ik geef nooit fouten toe. En als je met me vrijt, dan ben ik liever lui dan moe. Ik denk niet dat ik ooit verander, want dat duurt bij mij nooit lang. Ik heb er ook geen zin in, en ik ben er niet van plan. Nee, ik ben nergens goed voor, daar weet je alles van. Maar ik kan van je houden, zoals niemand anders kan. Zoals niemand anders kan. Ik denk niet dat ik ooit verander,

but you're not there tomorrow. I love you, but remember you're just another girl. Just another girl, that's what you are. You're just another girl, big eyes, but you're not there tomorrow. I love you. Welkom in de derde uur van Radio Puurlandse en Jordi Jubifoti, Jess en Annegel. Aangebracht door onze Arnoud en Anneke. Iedereen die op luisteren zit, en dat zijn ook helemaal natuurlijk niemand vergeten. Nee. En wij hebben natuurlijk gelijk het volgende verzoekje klaarstaan, geloof ik, hè? Ja. Ja, ik heb nog steeds Django Wagner klaarstaan. Eenzaam, alleen en verloren. En die is van Bianca voor iedereen op luisteren. Ah, dat is ook helemaal niemand vergeten. Nee. En ken je een kameel? Ja. Ken je ook een kamillentee? Teen, kamillenteen? Ja, die zit aan zijn voet, denk ik. Aan zijn voet? Ja. Ja. Het gaat een beetje als volgt. Gaat ongeveer zo. Je zal er maar eens last van hebben, zeg maar. Lekker hoor. Dit is wel leuk hoor. Voilà. Met je kamillenteen. Met je kamillenteen, hè? Ja. Loopt zo moeilijk. Wat je kreeg. Met een rustige voetje heen. Barry Badpak, zo heet hij, Barry Badpak. Barry, Barry. Hey! van die kleine ledekamer ging er op de boel weer snel voorbij. We gaan de stad weer in met het weekend voor de deur. We gaan de stad weer in even uit de gewone sleur. Naar de stad, ja even naar de stad. Moet er even tussenuit, heb ik hier gehad. We gaan de stad weer in, even lekker uit de sleur. We gaan de stad weer in met het weekend voor de deur. We gaan de stad weer in, even uit de gewone sleur. Ah, yeah. Dat was natuurlijk Erwin Klee naar de zachte klapper van de week. Week. Ja, wat een fantastische gozer was dat. Ja. Ja, die was afgelopen maandag in de studio. Nou, we hebben lol gehad hoor. Hè? Ja, was gezellig. Was gezellig. Ja. Goed, en we hebben hem klaarstaan. Django Wagner, eenzaam, alleen. En verloren. Aangevraagd door onze Bianca, die elke natuurlijk dinsdagavond Bianca's feest verraadde. Jazeker. Ze hebben de afgelopen donderdag overgenomen voor Filippi en Marina. Ja, die konden niet. En zo vervangen ze elkaar. Dat is alleen maar leuk. Ja, dat precies. Is alleen maar, leuk, dat is alleen maar fantastico, hè? Ja. Ja, vind ik ook. Goed, we gaan hem draaien hier voor je. Django Wagner. Eenzaam, alleen en verloren. Op de straat. 'S Avonds laat in die zomernacht zag ik je staan. In het licht van de sterren en de volle maan. Je keek opzij, je zag mij en herkende toen je oude vriend. Ik zei, hé, ga je mee, want het leven heb jij niet verdiend. Lay This DJ can keep it up all night long. Ik woon weer net als jij alleen. niet terug te horen bij elkaar. Als ik van jou zie, dan is het nooit meer iets van afgezien. Geef op, ik mis je meer dan ooit. En wat er fout ging, waar wil je ook vandaag zien? Geef op, ik mis je meer dan ooit. En wat er fout ging, waar wil je ook vandaag zien? En dat was Rob de Nijs met Bo, aangebracht door Arnoud en Anneke. En ook van iedereen die op luisteren zit op dit moment. We hebben een verzoekje klaarstaan natuurlijk van onze Desmond. Dat is de WC Express. Hè? Nee, WC Experience. WC Experience. Dat ja. was hem. Ja? Met ik zei mijn kunstgebit weer kwijt. Oké. En hij is speciaal voor onze Harry een nostalgie. Een nostalgie met Harry. Goed, dan gaan we draaien naar het volgende nummer. Natuurlijk is het Sinterklaas. Hè? Ja. Sinterklaas weer in het land. En er wordt gezegd van, oh, dat was zo'n leuke nummer. Kan je het nog eens een keertje draaien? Nou, we gaan het nog een keer draaien. En ik heb er nog een klaarstaan, hè? Ah, vertel. Althans, jij hebt hem hoop klaarstaan. Maar hij is van Bianca. Die vraagt aan Dunja met La Madunja. La Madunja. Oké. Nou, dat komt er allemaal straks aan tussen nu... En een paar minuutjes, hè? Ja. Wat leuk. Dit is het station wat al jouw lekkere muziek draait. Al jouw lekkere muziek draait. Dit is de Echte Piraat. Hey, hallo, daar zijn we dan weer mee met Sinterklaas. Speciaal voor jou, de Pietentoppers, we zijn weer in het land. De Pietentoppers, die staan voor sfeer garant. Dus Pietentoppers, zet de boel maar aan de kant. Want Pietentoppers maakt feest in Nederland. We wonen in de zon in Spanje op de mooiste plek. Voor alles is een Piet, ja het is top. Echt mijn kunstgebit. Ik zou dat ding al weken kwijt. Mag ook uit aan kunstgebit. Voor jou. Zou je mijn kunstgebit weer kwijt? Ik voel geen tanden als ik bijt. heb per jaren gesport en op een nachtkastje geworden. Er overkomt mij nou altijd. Ik kan niet eten zonder taart. En ieder mijn de hebben braat. En maar dan moet ik naar de baas. Die denkt, wat is de voor een klas? Die mens die praat naar zijn verstaan. En de buurman zegt tegen mij, wat lacht ik uit blij zonder taandoen. Ik zeg, beste buurman, je krijgt toch het zuur, man. Een lelijke kool. Ik heb plezier de hele dag. Maar ik hou mijn bakjes als ik lach. Al is het nog zo'n goeie grap. En niet de kaas maar als een pap. Ik hou mijn bakjes als ik lach. Lali, lali, lali, loo. Luli, luli, luli, la. Lali, lali, lali, lu. Luli, lula. Luli, la, la. De slachter kwijt er al mijn. Gij mag er wel zijn zonder tanden. Ik zeg, beste slachter, en kwijk eens wel zachter, rare goor. Ik zei, mijn kunstje dit nu kwijt. Ik zoek me gek de hele tijd. Ik moet nou leven zonder gebit. Je maakt rust meer te dekken mij zit. Waarom gebeurt er mij nou niet? Ja, dat is een leuke verzoekje van aangevraagd door onze Desmond. Speciaal voor zijn vader Harry. Ja. Die is regelmatig zijn kunstgebit kwijt. Nou, dat is allemaal een leuke nummer voor de ouderen onder ons natuurlijk. Ja, leuk hè? Dat is natuurlijk geweldig. Goed, goedenavond nogmaals. Waar ook in de wereld luistert. Good evening, good hello. Afternoon. Hallo, konnichiwa, ni hao. Ja, we hebben natuurlijk alles natuurlijk gehad. En Doenja, die staat voor je klaar. Aangevraagd door onze Bianca. Ja. Voordat we dat natuurlijk allemaal gaan draaien. Ja. Heb ik weer een leuke, gaan we over voor je klaarstaan. Nou, heerlijk. Heerlijk, hè? Hou ik wel van. Ja, ik ook hoor. Ga vanuit. Ja. Is de muziek waar je van houdt. Ja, maar. Oh, oh, oh. Ga vanuit. Luister je niet, dan doe je fout. Oh, oh, oh. Ja, je herkent hem al. Aan de drums. Aan de drums. Hè? En dan heb ik het over Toto met Afrika. Heerlijk. Zal het lekker warm weer zijn daar zo? Ja, ik hoop het wel. Ah, het is hier koud en guur. Het is bijna 9:30 op deze vrijdagavond, 18 november 2011. En dit is Toto met Afrika. Afrika. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. As if to say, hurry boy, it's waiting there for you.

wat doen ja? Natuurlijk was dat doen ja aangevraagd door Bianca. Hè, voor de kleine beentjes. Ja, zeker. Spring er met me mee. Wat een handje. Ja, in mijn broek. Naleggen. Goed, we hebben nog een aantal leuke verzoekjes. Nou ja, leuke verzoekjes. Lees het even voor. Ja, we hebben gewenste plaat niks. Ja. Artiest niks. Ah, dat is wel maar er staat wel een heel leuk groetje bij. Hij is van DJ Marina en DJ Philippe. Ja. Speciaal voor DJ Bianca, omdat ze donderdag heeft overgenomen. En kies maar een lekker nummer uit voor haar. Oké, okay. Nou, maar het leukste is dat Bianca zegt van kies jullie ook maar een lekker eentje uit. Kiezen jullie er maar een uit. En daar heeft ze het groetje bij. Speciaal voor jullie twee daar in de studio. Alvast bedankt voor het draaien. Het is en was weer erg gezellig. En een goed weekend iedereen. Ah, wat leuk. Ja. Ken je Anneke Grunlo nog? Branden zanden aan de loren aan de Surabaya. Surabaya, ja. Surabaya. Surabaya. Jou nooit vergeten. Surabaya. Als? Ik droom van jou elke nacht. Ja, Surabaya. Dan hoor ik weer, net als de wind. Met z'n allen. Surabaya. Ja. Surabaya. Ja. Surabaya. Bij erbij. Surabaya. Ik heb er nog één, Let op, Ja, daar komt ie. Ja, hartstikke leuk. In het dal, daar staat het witte huis. Dat witte huis, al 100 jaar. Ah, 100 jaar, ja. En daar wacht een meisje op de man. Die zijn maar niet vergeten van. Als we samen bruiloft vieren, Cimarroni, Cimarroni, zal de liefde zegen vieren, Cimarroni, Cimarroni. Cimarroni. Ja, nog eentje, wat is er aan? Als we samen bruiloft vieren, Cimarroni, Cimarroni, Cimarroni, zal de liefde zegen vieren. Ja, Cimarroni, Cimarroni, Cimarroni. Lekker, met saus. Ja, oké. Nog één? Ah, je hebt het komt ie. Gezellige muziek, man. Paradiso. Als die tijd vergeten ik niet. Paradiso, met je aanstaan. Wat geluk, was helpt het niet. Ik sta nog voor het eerst in paradies. Ah ja, rustig maar. Is ze aan het gekreuren maar. Zo brandend, zo zicht. Ik denk het wel, wacht even. Gaan we opzoeken. Laat op die ongeluk. Was dat niet mijn leven mooi? Paradiso, met je handstand. Ach, die tijd vergeet ik niet. Paradiso, met je handstand. Wat geluk, wat het verdient. Ja, daar komt-ie. Ja, nog eentje. Ja, nog eentje. Ja, daar is ja, hij. Komt ie. Ja. Bijna. The DJ accepts no responsibility for the next record. Jij van Nina, die met Rocco was verloofd. En toen Rocco werd gevonden, werd jouw onschuld. Oké, even serieus, hè? Oké, dan komt ie nog een keer. 1, 2, 3. Branden zand en een verloren land. Voor haar. Haar. Ja, haar. Ja, gewonden wel nog aan mijn hart stil. En you run, run, run, ja, you run, run. En ik ben aardig en heet je Bill. En you run, run, run, ja, you run, run. Ja, mijn hart stond stil. Ja, ze namen ons Bill. Ja, hij knapt het huis. En you run, run, run. En kijk in mijn ogen en dan ben ik blij. Daddy run, run, run, daddy run, run. Ja, hij wacht op mij. Ja, dan ben ik blij. Ja, hij trekt de strijd. Daddy run, run, run, daddy run, run. Dat was lang geleden. Anneke Greunlo was dat, dames en heren. Anneke Kreunzo. Anneke Kreunzole, ja, was dat. Anneke Kreunzole. Kreunzole? Ja, dat komt Kreunzo. Ja, nou, Kreunzole kan ook natuurlijk. Openlucht Nijks heb je ook natuurlijk. Vroeger had ik ook Openlucht Nijks. Dat waren gewoon normale sandalen, hoor. Dus, schandalen. Ja, schandalen was het. Goed, we gaan. Dat was natuurlijk live vanuit België. Daar is iedereen Anneke Kreun sandalen, zeg maar. Ja. We hebben nog eentje. En dat komt weer vanuit Nederland. En dat gaat zo. Ja, dat komt je. Ja. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Het is voorbij. Die zomer die begon zo wat in mij. Ah, je dacht dat er geen einde aan zou. Voor je tweede is heel die zomer al in lang voorbij. Was een visser uit het dorpje aan de Middellandse Zee. En s'avonds dansen wij daar samen in een klein café. Was verliefd, ik weet het nog zo goed. Hij beloofde mij te schrijven toen ik afscheid van hem nam. Maar hij heeft een ander al gezien. Ik denk nog elke avond aan dat dorpje bij de zee. Maar ik zal die visser nooit meer zien. Adio, adio, adio. Visser met je ravenzwarte haar. Adio, adio, adio. Misschien tot volgend jaar. Thank you. naar een schatje. Voor Sonja doe ik alles. Ik heb haar bewezen hoe trouw ik kan wezen. Voor Sonja doe ik alles. Mooi was het bij Ria, Sophia en Mia. Maar duizendmaal zo mooi. Deze bij Sonja. Sonja, oh als je Sonja inzaakt, heus dan begreep je wat slaat. Oh, wat zie vast wat met je elastieke benen, die wil elke avond naar een mensing toe. Zeg jonge mama, ik je meisje en verleden. Want ik ben wat dan niet moe. En wil je vrijen, dan even met je dansen. Dan roep ik, riep ik zelf, want Foxy krijgt zijn kansen. Oh, Foxy, Foxy, wat heb je elastieke benen. Die wil elke avond naar een mensing toe. Die wil elke nog staan daar aan het strand, kleine Paloma. De warme zeewind speelde met je zwarte haar. Je moest zo huilen toen ik afscheid nam, Paloma. Maar ik kom terug als ik de Zuidzee weer bevaar. Allee, kleine Paloma. De zee, kleine Paloma. Komt mij opnieuw, ik moet naar verre stranden gaan. Maar op een dag, Paloma, ben ik hier weer aan. Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant. Je kreeg een trucje en zei nee. Hoe komt u op die idee? U bent beslist aan buis. Maar na verloop van nog een jaar werden wij een paar. Stonden we samen op de stoep van het stadhuis. En ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Dat was natuurlijk de Foxy Vosvot met Lee. Ja. Ja, dat was hem. Ja. Dat was hem. Nou, leuk, hè, was het. Ja, dat was geweldig. En kan je nog herinneren van vroeger? Je weet wel, de Salt Mix Show en zo, dat soort dingen. Met Ginny Goudsman. Met Ginny Goudsman, je weet wel. Henny Huisman. Weet je ook weer hoe dat ging? Nee, dat weet je niet meer, hè? Ik weet wel dat eindliedje van die kinderen... Ja, dat was natuurlijk ook zo. Maar zijn openingtune, dat begon als volgt. Luister. The Sound Mix Show. Talenten krijgen kans bij de KRO. KRO. Je moet er af te werken, elke keer op keer. Zal je steeds meer merken, je leert steeds meer. Ja. Maar om te winnen in de Sound Mix Show, moet je in de huis van een ander kruipen. Ja, Sound Mix Show. The Sound Mix Show. Succes en afwacht krijg je niet zomaar cadeau. The Sound Mix Show. Talenten krijgen kans bij de KRO. Ik rij in met mijn kar en ben nog steeds op zoek. Naar nieuw talent en daarom op elke hoek. Wie heeft er een stem om Dames en heren, welkom bij de Soundmix Sound. Vandaag presenteren wij u iets heel geils. Wat zeg je? Iets heel geils. Nou, spannen. Ready! Oké, nog één keer een refreintje en dan gaan we weer hoor. The Sound Mix Show, the Sound Mix Show. Nog even blijven trappen en dan ben ik er zo. Het zal maar gebeuren, we staan hier in de spot. De jury gaat je keuren en mama je straks plots. Een stellig open maat in de kar. Sound Mix Show, Sound Mix Show. Ja, de Sound Mix Show. Ja, dat bedoel ik, de Sound Mix Show. Vanavond gaan we dollen, we maken een groot feest. Ik weet dat ik vanavond te keer ga als een beest. Wat is er zo lekker aan die man? Nou, dat is hun derde been. Meiden, pas goed op voor deze jongen, want hij gaat door alles heen. Wij gaan straks naar de hut, dan gaan we lekker even. Waar de jongens staan te kwijlen, gut oh gut. Wij gaan straks naar de hut. En we nemen pakjes rubber mee. En we pakken en we glijden door tot morgen. Bij onze Anton in zijn dolle kroeg. Oh, pak jij mijn doosje maar. Pak er maar beet, Hilario. Oh, pak jij mijn doosje maar, pak hem maar beet, Hilario. Oh, pak jij mijn doosje maar, pak hem maar beet, Hilario. Oh, pak jij mijn doosje maar, pak hem maar beet, Hilario. Hey, meisje! Ik wil jou nog eens weetje. Hey, meisje! Zo'n 10 keer, maar dat weet je. Schat, laat nou toch geen scheetje. Hey, geetje! Hey, geetje! Vanavond gaan we dollen, we maken een groot feest. Ik weet dat ik vanavond tekeer ga als een beest. Je mag er van mij best aan voelen, je doet me geen pijn. Je mag er van mij best aan voelen, ik vind het zo fijn. Kom, raak me. En spuw hem er maar in, want ik heb reuzenzin. Geen berg is mij te hoog, maar ik hou het niet meer droog. Heb je zin, dan laat je gaan, laat je jongen hier maar staan. Kom, raak me even aan. Die van die Annecy is zo lekker ding. En op mijn Annecy wil hem de grap in. Ik weet het is maar een vlaag van een cent. Maar toch word je er wel mee verwend. Het is toch beter dan een pop. Daarom klim ik er straks weer op. Ik wil het voelen, ik heb geen zin. Die pik van Annecy, die pik van Annecy. Die pik van Annecy is zo lekker ding. Ja, je mag alleen. Voelen, maar aankomen mag je ook, heb ze mij verteld. Nou, dat was een Greetje, blonde Greet was het. Ja, blonde Greet, pak een beet, zei dan de Greet, zou opa gezegd hebben natuurlijk. Zo, pak een beet. Ja, dat was het natuurlijk. Je mag alleen, ja, dat is echt, dat is, ja, je hebt ook de G-Boys, dat gaat ongeveer je zo. Mag er... Even snel. Let op, hè, daar komt ie. Ja. Hoe moet je hem voelen? Wat zal het toch zijn? Ik voel zoiets zaligs. Er en het doet me geen pijn. En dan heb ik deze ook nog. Dit is ook wel leuk, is ook wel grappig. Let op, even snel. Ja, even afstemmen. Een kleine skikabouter wilde aan de rol. Hij riep zijn 9 vrienden en ze gingen naar Tirol. 10 kleine skikabouters, één was heel verlegen. De Anton vroeg, hij kies toen mee, toen waren er nog 9. 9 kleine skikabouters, één hield veel van zacht. 2 megaborsten pletten en toen waren er nog 8. 8 kleine skikabouters, 1 begon te beven. Een meesteres die nam hem mee, toen waren er nog 7. 7 kleine skikabouters, 1 was dol op seks. Maar hij had een heel zwak hart en toen waren er nog 6. Allemaal willen wij aan de rol. Ja, na het skiën maken we lol. Iedereen is vrouwelijk. Ja, dat was het. Zo, dat was een beetje schunnige platen tussendoor. Ach, dat moeten we eens een keertje kunnen natuurlijk. Jawel, zo aan het eind van de uitzending wel. Ja, precies. Maar ik vond die ene van Blonde Greet toch wel erg ja, leuk. Ja, dat was leuk hè, Blonde Greetje. Ik heb goed. Een ja. Muziekje aanstaan, ja. Precies. Nou, morgen is het natuurlijk van 10 tot 12. Desmond weer natuurlijk hier op Radio Purelandse gaat weer knallen. Desmond draait door. Draait door. En wij zijn natuurlijk weer zondag weer met de Zondagavond Express. Wij wensen vanaf deze plek iedereen nog een heel goed weekend. Jazeker, geniet nog vanavond. Hij is nog maar kort. Ja, precies. En een hele fijne vrijdagavond. Veel plezier morgenochtend met Desmond. En we spreken elkaar zondag weer. Tot dan. Doei doei. Doei. Warmenus naar jullie warmenus. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.